Perdóname que te despierte en lo más hondo de la noche, que te utilice de paloma, amigo mío. Perdóname si estoy borracho, ya sé muy bien que le has llamado y la palabra te ha negado, amigo mío. Habla con ella y penetra en el fondo de su alma. Cuelga el teléfono cruel que me quita la calma y hazla volver. Ve y ve y dile que la quiero. Vuelve otra vez. Ve y ve y dile que no puedo seguir llorando y llorando de amor, muriéndome en silencio. Y hazla volver. Ve y ve y dile que la quiero. Vuelve otra vez. Ve y ve y dile que no puedo seguir llorando y llorando de amor, muriéndome en silencio. Prométele que nada es cierto, que no ocurrió nada de nada, que ni siquiera me ha besado, amigo mío. Prométele que si regresa no habrá rencores ni mentiras, que se lo juro por mi vida, amigo mío. Habla con ella y penetra en el de su alma. Cuelga el teléfono cruel que me quita la calma y hazla volver. Ve y ve y dile que la quiero. Vuelve otra vez. Ve y ve y dile que no puedo seguir llorando y llorando de amor, muriéndome en silencio. Y hazla volver. Ve y ve y dile que la quiero. Vuelve otra vez. Ve y ve y dile que no puedo seguir llorando y llorando de amor, muriéndome en silencio. Així escoltem a través de Musicòpolis música de temps enrere com aquesta que ens aportava el canari José Vélez des del seu àlbum de 46 grandes èxitos. Ens aportava aquesta cançó anomenada Amigo Mío. Rafael Corbí al vostre costat, si voleu estar-hi, doncs ja ho sabeu, sempre ens podeu sol·licitar aquella cançó que desitgeu perquè soni amb el nostre espai. Because of my poor education, a causa de la meva pobra educació, una de les cançons que Morrissey ens portava des de l'àlbum del 2004, un àlbum que portava el nom de Swords. Recollit també amb una edició especial d'aquest àlbum editada l'any 2009. Because of my poor education, I don't expect your invitation. from the bay. Because of my poor education, I can't endure my situation. This here is my bed, and I must lie. That's not me. Once I was sure I had found my hero, and I allowed myself to think so. Fa temps enrere, pocs artistes sabien el que era cantar el Halloween. Ara, des d'un temps cap aquí, com que internacionalment s'ha fet molt famós, també hi ha recopilatoris que ens parlen de cançons d'aquesta època de l'any. I Know I'm Losing You és una de les cançons que en parlen precisament i que es troba amb l'àlbum Halloween 2, editat per diversos artistes, un dels quals és Rod Stewart, que versiona aquesta cançó d'Edward Holland Jr. I Know I'm Losing You. Sé que t'estic perdent. reflection of a face I see. No olvides a mujer. M'agradaria ser esclau dels teus petons. M'agradaria ser al teu costat esclavo de tus besos, de sus besos, més aviat. És una de les cançons d'en David Bisbal que escoltàvem des d'un àlbum recopilatori de bones èxites de cançons que sonaven als Estats Units l'octubre del 2009. Sempre van una mica més enrere en aquell país quan es tracta de música llatina feta aquí entre nosaltres. Tenim més cançons, una d'elles és el més nou que ens aporta l'Antonio Orozco. És una cançó que porta el nom de Llévatelo, editada aquesta cançó a principis de gener d'aquest en 2010, des de l'àlbum Renovatio. La caricia de mi frente es diu Llévatelo. Calma de tenerte, llévatelo. Abre las esquinas de mi mente, recoge mi presente, llévatelo. Guarda los momentos de este cuento y así cuando se me acabe, préstamelo. Rompe lo que a ti no te gustaba, me lo envuelves por semanas y mándamelo. Coge la sentencia del que sabe que quererte era la llave, lo que no te daba yo. Y porque todo lo que me entregabas ya no lo merezco yo. No, no. Y es que el tiempo ya no entiende de valientes, lo que quiere es que te quiera y así me declaro amor. De tu cama, le preguntas dónde estaba y quédatelos. Vende cada metro de reproche que dejaba cada noche tanto dolor. Coge la sentencia del que sabe que quererte era la llave, lo que no te daba yo. Me entregaba, ya no lo merezco yo. La cançó que continua a Musicòpolis és una de Shakira. Ella ens portarà un dels seus darrers èxits, la cançó anomenada Gypsy, la versió ràdio mix d'aquest tema, enregistrat a les Bahamas i que sortia a principis d'aquest mes de febrer. Des del seu àlbum Loba sentim aquesta excel·lent cantant sud-americana, Shakira amb Gypsy. Gypsy de Shakira, també ens ha acompanyat uns minuts, i per tothom que ens escolti des d'arreu, una cançó de casa nostra, de la meva terra, des de Palafrugell, pel món, i també en Torroella de Montgrí. Porbo i Montgrins ens aporten tot un clàssic, el Pensaments. Encara tinc ta mirada gravada en el pensament. Es guarda'm i abriga'm, queda't i estima'm, sembla que em va dient que jo tinc el teu somriure jugant en el pensament. Serà el vent que empeny ma barca, amor silent que endú la calma, estel fulgent en les nits llargues, Avui tinc el teu somriure.